امیر اہل سنت کی خدمت سراپا عظمت میں عرض ہے کہ بعض اوقات کسی وجہ سے مجلس مدرس ناظم یا عملے کی کسی فرد کو اجارہ سے فارغ کر دیا جائے تو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس معاملے میں رہنمائی فرمانا۔ اس میں دیکھیے دونوں طرف کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مجلس کو چاہیے کہ اس کی ایپ پوشی کرے، ٹھیک ہے، جامعہ کی حد تک یا مدرسے کی حد تک تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کی غلطیوں کو وہ نہ چلائے۔ اب مثلا وہ تنخواہ پوری لیتا ہے، ڈیوٹی پوری دیتا نہیں ہے، اور وہ باز نہیں آتا، کٹواتا بھی نہیں ہے، اور تعلیم کا نظام خراب ہو رہا ہے، ایسی صورت میں تو ذمہ دار پر واجب ہے کہ اس کو معزول کرے۔ اب اگر آنکھ کھڑے کان کرے گا تو یہ خود گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی نازم ہے کس مرض کی دوا ہے، اسی لیے کہ وہ دیکھے کہ کون کون یعنی کہ درست کام کر رہا ہے، تو وہ تو اس کو نکالنا واجب ہو جائے گا کہ اس کو نکالے، نکلوا دے، کچھ کرے۔ لیکن اب اس کو بدنام کرنا پھر اس میں گناہوں کی صورت ہے، تو اس لیے اس کو بدنام نہ کرے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اس کو کیوں نکال دیا، تب بھی یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ سائڈ کیا جا رہا تھا، اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا، تو اس کا ایک آسان سا جواب یہ کہ آپ کیوں یار ہمیں گناہوں پر زبان کھولنے کا بول رہے ہو، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ہم نے نکالا، تب یہ مجلس کا میٹر ہے، اور مجلس ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے جس کے بھی اگر کوئی ہے خامیاں، تو یہ ہمیں آپ پوچھ کر ہمیں گناہوں میں مت ڈالیں۔ جن کو ہم نے مطلب نکالا ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیوں نکالا، اور اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہے تو حاضر، ہم ان کی غلطیاں بتا چکے ہیں، دوبارہ بتا دیں گے۔ تو ذرا وہ بھی بیچارہ مطلب نہیں بھیجا ہوتا، بعض لوگ خامہ کا ہمدردی میں پیچھے لگ جاتے ہیں، یا بعضوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا کام تنقید کرنا ہوتا، وہ تنقید جو کام ہے تو وہ یہ کام سنبھال لیتے ہیں۔ تعمیر کسی کا مقدر ہوتا ہے، کسی کی تقدیر میں وہ تخریب ہوتی ہے تو وہ تخریب کرتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کی پردہ پوشی کرے، اور جس کو نکالا گیا وہ بھی مجلس کے خلاف، جامعہ کے خلاف، مدرسے کے خلاف زبان کشائی نہ کرے بلکہ پردہ رکھے۔ اب اگر بولے گا کہ مجھ پر ان لوگوں نے ظلم کیا، اب اگر انہوں نے ظلم نہیں کیا ہے تو یہ کہلائے گا تہمت، اور تہمت کا عذاب کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس سے نکلے۔ ردغۃ الخبال جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں جہنمیوں کی پیٹھ جمع ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے عذاب جہنم کی وعید ہوئی نا، تو یہ اس کو ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری سنی نہیں گئی، حالانکہ 12 مرتبہ تو اس کی سنی گئی، سنی ان مانو کر نہیں گئی کہ یہ جو کہتا ہے وہ مانی نہیں گئی، تو یہ جو کہتا ہے وہ ماننا تو واجب نہیں نا مجلس پر، جبکہ اس کی غلطیاں ہیں۔ تو اکثر جو نکالا جاتا ہے نا وہ غلطیوں کی وجہ سے نکالا جاتا ہے، خامہ خواہ کیوں نکالے گا، جبکہ ایک ادارے کو چلانا ہے، اور ادارہ جب چل ہی رہا ہے چلانے والوں کے ذریعے تو خامہ خواہ اس کو نکال دینا تو یہ کوئی یعنی کہ تک نہیں بنتی۔ اسی طرح کسی بھی ذمہ دار کو کبھی بھی کوئی نہیں نکالے گا، جیسے دعوت اسلامی کے کئی ذمہ دار ہیں وہ یا تو سست پڑ جاتے ہیں یا بعض اوقات ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کو نکالنا پڑتا ہے، تو اب اس پر یہ کہنا کہ اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا، ارے بھائی کیوں نکالا آپ کو پتا نہیں ہے، تو اس لیے ایسے موقع پر اپنے ذمہ داروں پر، اپنے بڑوں پر اعتماد کیا جائے کہ اس کی کوئی ایسی وجہ ہوگی، تو پردہ رکھنا بھی مقصود شرع ہے کہ اس کو رسوا نہ کیا جائے جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ ہاں بعض لوگوں میں ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ اس کی ان خرابیوں کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسی خرابیوں کا بیان بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے بچیں، لیکن ہر خرابی ہر ایک میں ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے دوسروں کو بچانے کی حاجت ہو، تو اس لیے وہ اس میں کفل لسان کرے، خاموش رہے اور لوگوں کو بتاتا نہ کرے۔ دونوں اگر انشاءاللہ اس طرح کریں گے نا تو نہ یہ رسوا ہوں گے نہ وہ رسوا ہوں گے، نہ دین کے کام کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ یہ اصول یاد رکھیں کہ وفا جو ہے نا یہ عہدہ دے کر نہیں بلکہ عہدہ واپس لے کر جانچی جاتی ہے۔ جب کسی کو منصب دے دیں گے مثلا کسی کو ناظم بنا دیا، اب تو مجلس کے وہ گنگاتا ہی رہے گا ظاہر ہے، اور جس دن مجلس نے وہ نظامت کا عہدہ واپس لیا نکال دیا، اب یہ ظاہر ہے اب جو کچھ بولے گا یہ خود سوچ لے گا کیوں بول رہا ہے. تو آپ کی وفا جو ہے یہ عہدے کی محتاج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مزہ تو یہ کہ عہدہ لے لیا گیا اب آپ وفا کا مظاہرہ کریں، تب مزہ ہے کہ آپ واقعی دعوت اسلامی تو تب دعوت اسلامی والے بنیں گے. لیکن اس میں ایک تعداد ہے جو مار کھا جاتی ہے، جب تک نمک کھا رہے ہیں تو گن گا رہے ہیں، اور جس دن اس کی نمک کی پلیٹ ہٹ گئی تو پھر اس ساری خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں. یعنی کہ برسوں تک برسوں پرانی باتیں پھر اچھال کر بازار میں لے آتے ہیں، دس دس سال پرانی بات بھی لے آئیں گے. ارے جب تک تم یار کھا رہے تھے ٹکڑے اس وقت تم کو کچھ غلطی نظر نہیں آئی، اب سب سمجھ پڑ رہی ہے. تو بس وہ نفسیاتی اثر ہے کہ جس سے دوستی ہے اس کے پسینے میں بھی خوشبو آتی ہے، اور جس سے دشمنی ہو جاتی ہے وہ اتنے لگائے تو اس میں بدبو آتی ہے. تو اس سے مغلوب ہو کر انسان پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.